وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے. مخلص کا معنی کہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مختار. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. فرق کیا ہے رسول اور نبی میں؟ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے. صاحب شریعت یا صاحب کتاب، یعنی جس پیغمبر کو کتاب ملی، شریعت ملی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول النبیہ. اور جو صرف پچھلے پیغمبر کی شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کا پیغام دے، اس کو نبی. لیکن بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی آئیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس کو، کہاں سے؟ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کی دائیں جانب سے. طور کی دائیں طرف سے، مراد ہے اس کا مشرقی کنارہ. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس رستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو دائیں جانب کہا گیا، ورنہ ظاہر ہے پہاڑ کا تو خود کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا. وَقَرَّبْنَاهُ، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیاں، سرگوشیاں کرنے کے لیے. نجوا ہوتا نا سرگوشی، پیچھے پڑ چکے ہیں چپکے چپکے باتیں کرنے کو، کوئی اور نہ سن سکے. یہ بھی کتنا محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا، سب سے الگ کر لیا اور ان سے کچھ سرگوشیاں کی، چپکے چپکے باتیں کی، چن لیا تھا نا ان کو. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، یعنی ان کا مددگار بنا دیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. یہاں صدیق نہیں آیا بلکہ خاص طور پر وعدے کی سچائی کا ذکر ہے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. تین خصوصیات ہو گئی نا ان کی، صادق الوعد اور رسول النبی اور یأمر اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی باتیں بتاتے تھے. یہ خاص صفت ان کی بتائی گئی ہے یہاں پر. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو نیک ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں بتاتے، لیکن یہاں ان کی خصوصیت کیا بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اچھی باتیں بتاتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا. مَرْضِيًّا، کون تھے یہ اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے تھے. کتنا بڑا انعام ہے نا یہ، کتنی بڑی بات ہے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ تھے، فیورٹ تھے، اللہ ان سے راضی تھے. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے انسان کو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے تھے، نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اس کو، کہاں؟ بلند مرتبے پر. مکان جگہ، مقام. علیہ بلند، یعنی مراتب کی بلندی عطا کی. کس وجہ سے؟ ان کے صدیق ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی تھے. یہ نوح علیہ السلام کے دادا تھے، یا ان کے والد کے دادا تھے، اس طرح روایات میں آتا ہے. کپڑے سینے کا ہنر انہی سے شروع ہوا، ان کو انگریزی میں اینک کہتے ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. ہم نے دعا مانگی تھی نا شروع میں, کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ اللہ نے انعام کیا تھا, یہ سب انعام یافتہ لوگ ہیں. ان کی خوبیاں کیا ہیں خاص طور پر انعام یافتہ ہونے کی؟ صدیق کی خاص طور پر, رسول نبی یہ تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن باقی جن چیزوں میں ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں وہ خاص طور پر سچائی کی صفت, وعدے میں سچا ہونا, قول و فعل کا تضاد نہ ہونا, اور پھر گھر والوں کو بھی اچھی بات کا حکم دینا, اور پھر ان کا اللہ کو تھام لینا, اور اللہ کے معاملے میں کسی دوسرے کو نگاہ میں نہ رکھنا, خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو. من ذریت آدم, یہ آدم کی اولاد میں سے تھے. وممن حملنا مع نوح, اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. ومن ذریت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو آدم کی اولاد میں سے خاص طور پر کون ہو گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پھر بعد میں وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ان کی اولاد میں سے, اور پھر کچھ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. وممن ہدینا, اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی. واجتبینا, اور ہم نے چن لیا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, ان کی خوبی کیا تھی؟ ذرا ان کی خوبی سنیے ان سب کی. ان سب پر جب رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی, خرو گر پڑتے تھے. سجدن, سجدے میں. وبکیا, اور روتے تھے. قرآن سن کر ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی نشانی ہوتی, ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہوتی. اور اگر قرآن پڑھ کر یا سن کر انسان کا دل نہ پگھلے اور انسان ایسے ہی گزر جائے جیسے کوئی عام بات سنی جا رہی ہے, تو پھر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے, کچھ گڑبڑ ہے وہاں, اس کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. یہ آیت سجدہ ہے, سجدے کی دعا آپ کو یاد ہوگی, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. کبھی آپ غور کیجئے نا کہ پورے چہرے کی سکن ہے نا, اس میں کٹ لگا ہوا ہے, آنکھ کی جگہ کٹ ہے اور اس میں سے آنکھیں نکلی ہوئی ہیں نا. کبھی غور نہیں کیا ہم نے, باقی سکن میں چہرے کی کٹ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یہ ایک, یہاں اگر کوئی فیس بنانا ہو اس کاغذ پر, تو آنکھوں کی جگہ کاٹی جائے, منہ کی جگہ کاٹی جائے. یہی اس دعا کا مطلب یہی ہے, میرے چہرے نے اپنے رب کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا, اور اس کی آنکھوں کی جگہ کو شک کیا یعنی کٹ لگایا اور اندر سے کھول کے نکال دی. اگر وہ نہ کھولتا تو آپریشن سے ہم کیسے کھولتے ان کو, اور جو کھولی بھی جاتی ہیں تو ان کا حال حلیہ کیا ہوتا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر ہماری ایک بھی آنکھ بند ہو. پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو ان کے گاؤں میں ایک بچہ تھا, اس نے خود دیکھا, وہ کہتی کہ اس کی بالکل ایک آنکھ کی جگہ پلین ہے, کیونکہ چھوٹا ہے بچہ اور سب بچے ہنستے. گاؤں میں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ اس نے خود دیکھا تھا وہ بچہ کہ بالکل پلین ہے ایک سائڈ. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کٹ نہ لگائیں اور خود ہم کو لگوانا پڑے, تو اس کے اندر آنکھ بھی شاید جا کٹے, اور کٹ بھی جائے تو یہ بال کون اگائے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا. اور اگر یہ منہ صرف اتنا کٹ ہے, اتنا ہو جائے یا اس سے آدھا ہو جائے, ہم کھا نہ سکیں, ہم پوری طرح بول کے اپنی آواز نہ نکال سکیں, اگر یہ صرف آدھا سی دیا جائے, کتنا مناسب ہم کو بنایا اور کتنا بڑا احسان کیا ہم پر, لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر چیز دو دو ہے نا, منہ ایک ہے. اگر یہ بھی دو ہوتے, دو جگہ کھانا ڈالنا پڑتا, ایک جگہ ڈالتے وہ کھا رہا ہوتا اور دوسرا بیٹھا ہوتا انتظار میں, تو پیٹ ہی نہ بھرتا کہ کیا کھایا اور کیا نہ کھایا. یا دونوں میں ڈال دیتے اور وہ گلے میں پھنس جاتا کہ دونوں اکٹھے اندر بھیج رہے ہیں. کتنی قدرتیں ہیں نا, یہ سب کچھ خود کیسے ہو سکتا ہے بائی چانس. بہرحال تو سجدہ کرتے ہوئے جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی کہ واقعی بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. کہیں لکھ کے اگر لگا چھوڑے نا چند دنوں میں یاد ہو جائے گی. فخلف من بعدهم خلف, تو پیچھے آئے ان کے بعد کچھ جانشین. یہ پہلے لوگ تو بہت اچھے تھے نا, اللہ نے چن لیا, یہ رحمان کی آیتوں سے روتے تھے, سجدے میں گر پڑتے, لیکن بعد میں کچھ نالائق لوگ آ گئے, انہی کی اولاد میں سے نالائق پیدا ہو گئے. خلافہ کا مطلب ہو تو پیچھے آنا, من بعدہم ان کے بعد, خلفن جانشین پیچھے آنے والے. انہوں نے کیا کیا, ادا الصلاۃ, نماز ضائع کر دی. انہوں نے نماز ضائع کر دی. نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک, اس کو نہ پڑھنا, نماز نہ پڑھنا. نمبر دو, وقت پہ نہ پڑھنا, کیونکہ جو وقت پہ نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو ضائع کر دیتا. نمبر تین, بغیر عذر کے جمع کرنا, بغیر کسی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا, قضا پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جلدی جلدی پڑھنا, جلدی جلدی پڑھ کے بس ختم کر کے رکھ دینا, یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے. پھر اسی طرح نماز کی چوری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری. نماز کی چوری کیا ہے؟ کہ سجدے اور رکوع کو پوری طرح ادا نہ کرنا. رکوع میں گئے ایک دو دفعہ سبحان ربی العظیم کو, کھڑے ہو گئے, جاتے ہوئے ایک تسبیح پڑھ لی, ایک وہاں پڑھی اور ایک کھڑے ہوتے ہوئے پڑھ لی. اور اسی طرح سجدہ اس طرح کیا کہ ایک ابھی کیا ہی تھا کہ پورے اٹھے نہیں کہ دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیا, کام ختم. جلد بازی میں نماز پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا. جب تک پورا حق نہ اس کو دیا جائے تو کیا نماز ہوئی؟ وتبع الشہوات, اور پیچھے پڑ گئے خواہشات کے. اچھا, نماز انسان جلدی کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے خواہشات کے پیچھے پڑھنے کے لیے؟ ہے جلدی سے یہ کر لیں, جلدی سے کھا لیں گے, فلاں چیز کھانا ہے, فلاں ڈرامہ آ رہا ہے جلدی سے دیکھنا ہے, وہ سب سیر کو جا رہے ہیں, میں پیچھے رہ جاؤں, میں جلدی جلدی کرو. ہر وقت جلدی کیوں ہوتی ہے نماز میں؟ کبھی غور کریں اس بات پر. بعض وقت ہم کو گھٹن ہو رہی تھی, گرمی لگی, اٹھائے پھینکے دوپٹہ ایک طرف کو, جلدی جان چھوٹے, ہائے گھبراہٹ ہونے لگی, اتنی دیر چپ ہو کے کھڑی ہو جاؤں, ہائے ہائے. کیونکہ باتوں کی بھی شہوات میں سے باتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے نا, اور خاص طور پہ تو مہمان آئے بیٹھے ہوں, کوئی دوست آئی بیٹھی ہوں, پھر آپ دیکھیے کیسی اچھی نماز پڑھتے ہیں, یا نیند کی وجہ سے نماز لیٹ کر دینا, سوئے رہنا پڑھنا ہی نہ. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ فسوف یلقون غیا. چاہے یہ نیک لوگوں کی اولاد ہیں لیکن ان قریب جائیں گے جہنم میں. فسوف یلقون, یلقون ملاقات کرنا, غیا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جہنم کی ایک خاص وادی میں ان کو ٹھونسا جائے گا. ایک دوسرا معنی ہے گمراہی, غی غوا, یعنی یہ گمراہی میں جا پڑیں گے, غلط رستہ اختیار کر لیں گے اور اس کے برے انجام کو جا پہنچیں گے. گمراہی کا نتیجہ بھی ہے غیا. ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے, یعنی آپ کے زمانے کے, یعنی لیٹر پیریڈ میں آئیں گے, جو نمازوں کو ضائع کریں گے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے, کسی کے ذہن میں نہیں یہ بات تھی, اس لیے کہ فرض تھا نا. فرمایا 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے, شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے, قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے, پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا, دل محسوس نہیں کرے گا. بہت سکالرلی باتیں کریں گے لیکن دل کو ٹچ نہیں کرے گا قرآن. تو آج کل ہو تو یہی رہا ہے نا, اور سمجھے بغیر پڑھیں تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھیں, جب پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا جا رہا ہے تو دل کو کہاں سے ٹچ کرے گا. پھر فرمایا یاد رکھو قاری تین قسم کے ہوتے ہیں, قاری تین قسم کے ہوتے ہیں. مومن، منافق اور فاجر. ایک تو مومن ہے قرآن کا پڑھنے والا، جیسے اقبال کہتا ہے نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اور دوسرے منافق، پڑھیں گے قرآن لیکن کریں گے کچھ اور. اور فاجر، نافرمان، قرآن کی حکم کی صریح خلاف ورزی کرنے والے. واتبع الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے. کس سے توبہ کر لے؟ نماز ضائع کرنے سے. وآمن، اور ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، یعنی صحیح طور پر نمازوں کو ادا کرے اور باقی بھی اچھے کام کرے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آپ دیکھیں نا جب قرآن میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، غافل ہے. وہ بھی تو ضائع کرنے نہیں آتا نا ایک طرح سے. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی، کسی نے کہہ دیا تو اب یہ کیا کہیں، اگر نہیں پڑھا تو مشکل ہوگی اس لیے اب پڑھنے پڑ گئے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی سی چیز بھی ضرورت کی کسی کو نہیں دیں گے، بخل کی حد کو پہنچے ہوئے. سورہ المدثر میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا مَا صَلَكَكُمْ فِي سَقَر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قَالُوا، کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بحثیں کرتے تھے. کتنی بار سے بات کہہ دی گئی نا کہ اگر نماز ضائع کرو گے تو خود کو ضائع کر دو گے. ہاں توبہ کر لو، نیک کام کرو تو جنت کھلی ہے تمہارے لیے. وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. التی وعد الرحمن عباده، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے. بالغیبی، غائبانہ طور پر. انہ کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. مأتیہ، آنے والا ہے. مأتیہ، لا یسمعون فیہا لغوان، اس جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی نان سینس نہیں ہوگی. الا سلام، مگر سلام، پر امن باتیں. آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر کسی ایسی مجلس میں جس کو ہر وقت خوف ہو کہ پتہ نہیں ابھی کیا سنوں گا میں، ابھی کیا کہا جائے گا مجھ سے، ابھی کیا بیتے گی مجھ پر، کس قدر پریشانی لاحق ہوتی ہے انسان کو. لیکن جنت میں کسی کو ڈر نہیں ہوگا کہ میری کوئی انسلٹ کرے گا، یا میرے سے بد اخلاقی ہوگی، یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. نہیں، پر امن، پر سکون. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح اور شام ہوگا. دوپہر کے کھانے کا نہیں ذکر. تِلْكَ الْجَنَّتُ، یہ جنت. اللَّتِي، وہ ہے جو. نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو. مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوگا. پرہیزگاروں کو اس کا وارث بنائیں گے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. جنت کے بارے میں حدیث ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں چاندی رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہاں نہ تھوک آئے گی، نہ رینت، نہ بول و براز. ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی. ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی. ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور کدورت نہ ہوگی. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. کوئی اختلاف نہ ہوگا. صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے. پرامن بستی ہوگی. تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کئی دن تک، ایک روایت میں آتا ہے 60 دن تک نہیں آئے. اور آج چونکہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو بہت مخالفت شروع ہو گئی. اب آپ خود سوچیں، جس رب کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں اسی رب کی طرف سے کوئی اور تسلی دینے والا نہیں آیا، تو جب جبریل آئے تو تھوڑا شکوہ کیا کہ اتنے دن تک آپ نہیں آئے. فرمایا ہم خود نہیں آ سکتے. ما نتنزل الا بامر ربك, ہم تو جب آتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے, سب کچھ اسی کا ہے. وما بین ذلك, اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا, اور تیرا رب بھولنے والا بھی نہیں, یعنی دیر ضرور ہوئی ہے لیکن تیرا رب بھولا نہیں. اس میں اس کی حکمت ہے, وہ جو دیتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ دیتا ہے. رب السماوات والارض, رب آسمان و زمین کا. وما بینہما, اور جو ان کے درمیان. فعبدہ, بس اس کی عبادت کرو. کس کی؟ رب کی. کون ہے وہ؟ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ واستبر لعبادتی, اس کی عبادت پر جمے رہو, صبر کرو. یعنی یہ نہیں کہ ایک جوش آیا تو عبادت کر لی اور پھر پڑھ کے سو رہے اور سب بھلا دی. نہیں, واستبر, جم جاؤ, استقامت. هل تعلم له سميا, کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس جیسا نام کسی اور کا ہے؟ جب کسی اور کا وہ نام نہیں تو کسی اور کی عبادت کیوں؟ جب وہ اپنے نام میں, اپنی ذات, اپنی ہستی میں بے مثال ہے تو عبادت تو صرف اسی کی ہونی چاہیے. ویقول الانسان, اور انسان کہے گا یا کہتا ہے. اذا ما مت, کیا بھلا جب میں مر جاؤں گا. لسوف اخرج حیا, پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اخرج, یہ کیا ہے بتائیے ذرا. مضارع مجھول. لسوف اخرج حیا, ان قریب میں نکالا جاؤں گا. نکالا جاؤں گا, نکلوں گا نہیں, نکالا جاؤں گا. حیا, زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان, کیا انسان کو یاد نہیں؟ یعنی اس کو حیرانی کس بات کی کہ دوبارہ پیدا ہونے کی اس کو یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل, کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بنایا تھا. ولم یک شیئا, وہ کچھ بھی نہ تھا. مثلا اگلے 10 سال بعد جو بچے پیدا ہونے, ہم میں سے کسی کو پتا ہے وہ کون ہے, کس کے گھر پیدا ہوں گے, کیا نام ہے ان کا, معلوم ہے کسی کو؟ یا آپ بچیوں میں سے جن کی شادی نہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کے کتنے بچے ہوں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے؟ نہیں پتا نا کچھ. تو آپ کے آئندہ آنے والے بچے اس وقت کیا ہیں؟ لم یک شیئا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی حال ہمارا تھا, ہم بھی کچھ نہ تھے. اب ہیں, اگر اب ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب کچھ نہ سے اللہ تعالیٰ کچھ بنا دیتا ہے تو بننے کے بعد دوبارہ بننا کیوں مشکل ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ, بس قسم تیرے رب کی, البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو, سب کو لے آئیں گے. والشیاطین, شیطانوں کو بھی لے آئیں گے جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں اور جن کے سکھانے پڑھانے میں آ کر یہ اللہ کی عبادت سے پھرے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھنا. ثم لنحضرنهم, پھر ہم ضرور حاضر کر لیں گے ان کو. حول جہنم, جہنم کے ارد گرد. جسیا, گھٹنوں کے بل. اچھا, آپ کو پتا ہے یہ گھٹنوں کے بل والی بات بڑی خطرناک ہے. میں نے ریسنٹلی ایک کنواں دیکھا, ایک فارم پہ گئے ہم لوگ, وہاں کنواں دیکھا. جب میں اندر دیکھ رہی تھی تو مجھے سب سے زیادہ جو خوف آ رہا تھا وہ یہ کہ میرے پاؤں نہ ہلیں اپنی جگہ سے. میں پاؤں پیچھے سے ہلانا نہیں چاہتی, آگے تو ہوں گے مگر پاؤں نہ ہلیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاؤں ہل جائے نا, دڑام اندر جاتا ہے انسان. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گھٹنوں کے بل ان کو جہنم کے پاس لا کھڑا کریں گے, تو جب کوئی گھٹنوں کے بل آ کے جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھ جائے گا, پھر وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا گرنے سے. جو تصور میں لائے نا کہ آپ کسی کنویں کے گرد کھڑے ہیں, گھٹنوں کے بل, گھٹنوں کا پتا, نیز کے بل, اس طرح, اور ذرا جھانکے اندر, بیلنس ہی رہتا انسان کا. کوئی ذرا سا بھی دھکا دے تو پھر انسان آگے چلا جاتا ہے. اسی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے. جسی یا جمع ہے جاسن کی, جاسن کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا. ثم لننزعن من کل شیعت, پھر ہم کھینچ لیں گے, الگ کر لیں گے ہر گروہ میں سے, ہر انسانی گروہ میں سے ہم کچھ لوگوں کو نکال لائیں گے باہر. کن کو بھائی؟ ایہم اشد علی الرحمن اتیا, جو بھی ان میں سے رحمان کے مقابلے میں بہت سرکش بنا ہوا تھا. اتیا کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے, اپن کی جمع ہے, بہت سرکش, یعنی جو اللہ کے سامنے بہت سرکش بنا ہوا تھا اور اللہ کے آگے جھکتا نہیں تھا, اس کی بات نہیں مانتا تھا, اس کو الگ نکال لائیں گے کہ ان کی خاص خاطر کی جا سکے. ثم لنحن اعلم بالذین, پھر ہم خوب جانتے ہیں. اعلم افعلوا کے وزن پر کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا. ہم خوب جانتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں. کس بات کو؟ ویسے تو ہونا چاہیے تھا لنحن نعلم, ہے نا, سمجھ گئے کہ نہیں؟ نحنو کے بعد کیا آتا ہے؟ نعلم, تو یہاں آیا اعلم, تو یہ کیا ہے؟ مبالغے کے لیے. بالذین, ان لوگوں کو, پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو. ہم وہ اولا, زیادہ مستحق ہیں کس کے؟ بہا, اس میں, کس میں؟ جہنم میں, سلیا, داخل ہونے کے. ہم کو خوب پتا ہے کہ جہنم میں کس کو جانا چاہیے. بدترین سرکش نافرمان لوگوں کو تو ہم الگ نکال لیں گے, اور ہم کو خوب پتا ہے کہ کس کس کو ان میں سے کہاں جا کے پھینکنا ہے. سلیا کا دوسرا معنی جھونکا جانا بھی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے. کس پر؟ ہا کون ہے یہاں؟ جہنم. ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا سے پہلے ان آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں, یعنی کوئی نہیں بچے گا. ہر ایک کو تم میں سے اس پر سے گزر کر جانا ہے. وارد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آنے والا, گزرنے والا. اور یہ بات کان علی ربک, تیرے رب کے اوپر ہے. حتمن, حتمی. اردو میں لفظ حتمی استعمال ہوتا ہے, کیا معنی ہوتا ہے؟ حتمی بات ہے, فائنل, اٹل, کوئی چینج نہیں اس میں. حتمن, اور اس پہ صفت ہے مقضیہ, فیصلہ کن, فیصلہ شدہ, طے شدہ, گویا ہو چکی, اس میں کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا. حتمم مقضیہ, ایسا فیصلہ جو کبھی نہ بدلا جائے گا, پورا ہو کر رہنے والا. مقضیہ. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وارد تو سب ہوں گے, پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. گزرنا سب کو ہوگا, لیکن کس طرح گزریں گے؟ ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق گزرے گا. حدیث میں آتا ہے جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا. اس کا نام کیا پل کا؟ پل صراط, جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا, کوئی اوائڈ نہیں کر سکے گا. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے. مومن بھی کیسے گزریں گے؟ جیسے عمل ہوں گے. کچھ لوگ تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ آہستہ, کچھ تو پلک جھپکتے, یعنی اتنی دیر میں گزر جائیں گے جتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے کھولیں. جب کے پلک کتنی دیر لگی؟ کلک, وہ جیسے آپ کرتے ہیں نا اس پہ کمپیوٹر کے اوپر کلک کی آواز آتی ہے نا, بس اتنی دیر گیا. کچھ بجلی کی طرح, جیسے بجلی چمکتی ہے نا, کچھ ہوا کی طرح جیسے جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ پرندوں کی طرح جس طرح جہاز سے رفتار کم ہوتی ہے, کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح تیز گھوڑے جب بھاگتے ہیں, اور کچھ اور سواریوں کے اوپر دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہ گرم ہوا آئے گی، نہ کوئی چوٹ لگے گی، کچھ نہیں، سیدھے، کچھ زخمی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں کانٹے سے. بخاری میں آتا ہے کہ وہ پل کے اوپر اس طرح کے یعنی کانٹے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ گناہگار ہوں گے ان کو وہ پکڑیں گے، لوگ ان سے زخمی ہو کے گزریں گے. تاہم پل پار کر لیں گے، زخمی ہوں گے لیکن گزر جائیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس تسلی میں نا کہ کچھ غلط کام بے شک کر لیں، حضور کی سفارش ہو جائے گی تو نکل تو آئیں گے، لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. جس کے غلط کام ہوں گے وہ گرے گا اور پھر نکل آئے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح یعنی جس طرح اونٹ چلتا ہے، بعض دوڑنے والے انسان کی طرح یعنی جیسے ریس لگاتا ہے نا انسان، بعض پیدل انسانوں کی طرح جیسے پیدل چل کے کوئی جا رہا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق. آخری مومن جس کے پیر کے انگوٹھے میں نور ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ چلے گا. پھر فرمایا دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے. تنور دیکھا کبھی جس میں روٹیاں لگاتے ہیں؟ نیچے سے کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ نیرو، تنگ ہوتا ہے. جب مومن گزر جائیں گے تو ڈھکن بند کر دیا جائے گا. جب گناہگار مومن بھی شفاعت سے باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدا، جیسے اوون کا ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے. جب صرف کافر رہ جائیں گے تو بس بند کر دیا، ختم، اب بھول جاؤ ان کو. ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والوں کو ہم بچا لیں گے. ونذر الظالمین فیہا جسیا، ظالموں کو گھٹنوں کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے.